tasayı bırak, iraden canlı ise, ümit kaynağı ol, olabilirsen herkese. Hususiyle ümitlerin darbelendiği dönemde, bence en önemli baba yiğitlik, başkalarına ümit kaynağı olmaktır. Laf atacaklar, laf çakacaklar, karalayacaklar, sif atacaklar. Hiç böyle olmadık bir dönem bulunmamış ki. Enbiya-i zaman yapmışlar yani. Hazreti Adem'e oğlu yapmış. Evet, bir manada o demektir yani. Sağnak sağnak vahyin yağdığı bir evde ismi Kabil seşayet kıymış Habil'in canına. Hazreti Nuh'un oğlu düşünün. Oğul yani, bunlar Kur'an-ı Kerim zikrediyor. Anlamak lazım. Gel oğlum gemiye bin, ben daha çıkar kurtulurum diyor yani. Onun adı da ihtimal. Kur'an-ı Kerim'de sünnet-i sahiyede yok. Kenan, Hamsan, Yafes, Kenan. İhtimal onun o dağın başına çıkacağının yer de Kenan Eli'ydi. Ondan sonra Kenan Eli dendi oraya. Böyle hepsini gözden geçirdiğiniz zaman en yakınları tarafından hep bu türlü şeylere maruz kalmışlardır. En yakın, beklenmedi kimseler. Karun anlatılırken min kavmi Musa deniyor. Hazreti Musa'nın kavmindendi deniyor. Fakat bildiğiniz gibi işte Kur'an-ı Kerim'de hususi ona bir sayfa kadar bir yer ayrılmış. Bundan bahsediyor. Hazineleriyle övünüyor, şaka yapıyor. Sonra Allah yerin dibine batırıyor. Fakat bu arada bir kesim onun için ya leytelena misle mautiye karun diyorlar. Keşke Karun'a verilen bize de verilseydi. Yani villaya, yalıya, binaya, paraya, hesaba, plana gönlünü kaptırmış. Bir kısım dünyevilikler Karun'a verilen keşke bize de verilseydi. Fakat o yerin dibine batınca erbab-ı ilim onların içinde. O da yine öyle tebhis kelimesiyle ifade ediyor. Aklı başında 5-10 tane insan onları ikaz ediyorlar. Sonra ellerini ovuşturuyorlar. İyi ki yani onun yolundan gitmedik ve onun durumuna düşmedik diyorlar. Hiçbir şey değişmemiş yani bugüne kadar. Bu adeti ilahi de değiştirmeye kimsenin gücü yetmez. Göreceksin ki adet-i ilahi değişmez. Akif'in mısralarından birisi. Göreceksin ki adet-i ilahi değişmez. Adet-i sübhani. Çok küçük çapta bile olsa bir kısım kötülükler çok ciddi tepe taklak gitmelere sebebiyet veriyor. İyilikler onlar da küçük bile olsa bakıyorsunuz insanınızı uçuruyor. Evet, bunu da bir hadis-i şerifle destekleyebilirsiniz. İttakillah, takva dairesine girin elinizden geldiğince. Haramlara karşı cephe alın. Sorumlu olduğunuz şeyleri hakkıyla yerine getirin. Takvaya mana verirken diyoruz. Akıbetinizden çok endişe edin. Öyle korkunç bir akıbet karşısında da çareyi Cenab-ı Hakk'ın inayetine, riayetine, kilaatine sığınmada görün. Allah'ın himayesine koşup böyle ittakillah bu manada ve la tahkirenne minel ma'rufi şeya. İyilik Allah'ın emrettiği güzellikler adına hiçbir şeyi de zinhar hafife almayın. Birilerinin ayağına ilişmesin diye yürüdüğünüz yolda bir taşıp kaldırıp atmayı hafife almayın. Birine bir tebessümle mukabelede bulunmayı hafife almayın. Birinin kasesine bir kase su doldurma mevzunu hafife almayın. Allah'ın Celle Celaluhu insanları nelerle affedeceğini, nelerle, ne lütuflarla serfiraz kılacağını kestiremeyiz. Evet, bu. وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْهَا. Maruftan hiçbir şeyi hafife almayın. Güzelliklerin en küçüğünden en büyüğüne kadar hepsini, Allah'ın emrettiği şeyler, bu usulü din uleması arasında münakaşa veya mübahase mevzu olan bir meseledir. Bir şeriatın güzel gördüğü şeyler, çirkin gördüğü şeyler vardır. Bir de Maturidi akidesinde min ve çin, aklın da güzel ve çirkin gördüğü şeyler vardır. Şer'i temel disiplinlerle bunlar bir yönüyle test edilerek, efendim bunlarda da yine hüsnü akli, kupi hakli diye terminolojiye gelmiş iki kelime var. Aklın güzel gördüğü şeyler, aklın çirkin gördüğü şeyler. Tabiri diğerle tabiatı beşeriyenin kabul ettiği, etmediği şeyler yönüyle. Ahsen-i takvime mazhar, insanın insanlığıyla telif edilemeyeceği şeyler, telif edilmesi gerekli olan şeyler şeklinde yorumlarla meseleyi açabilirsiniz. Semtinize uğrayan bir yönüyle sanki sizin menhellül azbul mevrudunuzdan, yani tatlı su, şerbet, bal bir yönüyle cennet kevserleri, bu kevserlerden ümit yudumlamak için gelmiş yanınıza ve giderken katiyen eli boş dönmemeli. Böyle size, tavırlarınıza, davranışlarınıza, bakış ufkunuza, dünya görüşünüze, hadiseleri yorumlayışınıza baktığı zaman ümitsizliği unutmalı böyle. Yes urbası giydirmişler bir yönüyle. Onun ruh haleti itibariyle de numarası durumu gayet uygun. Yanınıza gelmiş fakat size bir uğramasıyla hemen urbaları sırtından çıkarıp atıyor böyle. Birdenbire ümitle şahlanıyor. Yes mani her kemaldir. Efendim diyor, bunu Hazreti Pir söylüyor. Yes, Akif de yes, öyle bataktır ki düşersen boğulursun, azmine sarıl sımsıkı, bak ne olursun. Yaşayanlar hep ümitle yaşar, meyus olan ruhunu vicdanını bağlar. Ey dipdiri meyit diyor çağın insanına, iki el bir baş içindir, el de senin başta senindir. Kurtarmaya niçin azmim böyle süreksiz? Sen mi yoksa ümidim mi yüreksiz? Yürekli olmak lazım, ümitli olmak lazım. Eğer her şeyi kendimizden biliyorsak zaten şirke giriyoruz demektir. Biz yaptık, biz becerdik, bizim tedbirimiz, bizim projemiz, bizim realite etmemiz diyorsanız, nauzubillah, sizi tenzih edeyim ben, şirke girmiş oluruz. Her şeyi yapan vallahu halakakum ve ma ta'melun, sizi de sizin tavır davranış aksiyonunuzla yaratan Allah'tır Celle Celaluhu. Evet. Eğer her şeyi ondan biliyorsak bence biz niye yese düşelim ki? Neden ümitsizlik yaşayalım ki? Bazen bir adamı Allah Celle Celaluhu binler yapmış. Bakın insanlığın iftihar tablosuna sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın o 50 türlü böyle cendereden cendereye, bilmem ızdıraptan ızdıraba, tazikten tazike maruz kalan. O güne kadar gelmiş büyükler ve en son büyüklerden bir tanesi, ona tahsis etmeyelim, kimsenin damarına da dokundurmayalım, çekmediği eza, görmediği cefa kalmamış. Ama o ışığı söndürememişler. O karanlık zindanlarda bile ışık olmuş, adeta bir şule feşan, bütün cihanları aydınlatmış. Ayrı gayrı değil yani. Bugün siz bir şeyler yapıyorsanız, hala onun ortaya koyduğu anil merkez kaçışın. Anil merkez, merkez kaç demek. Anil merkez kaçışın bir yönüyle uzantıları, merkezde dar bir açıydı o gün. O ruhunun ufkuna yürüdüğü an belki Türkiye'de 10 tane ev, 3-5 talebenin kaldığı ev ya vardı ya yoktu. O tazikte ancak o kadar olurdu. O çok fazla sayılırdı aslında. Ama bugün işte görüyorsunuz, dünyada 208 devlet mi var? Ne kadar varsa, siz bunun Allah'ın izni inayetiyle 163'üne, Allah sizi sokmuş, Allah sizi sokmuş. Allah sizi oralara sokmuş da elbette birileri şeytanın dürtüleriyle sizi çıkarmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar. Bazıları dinsizliklerinden, imansızlıklarından, milli mefkureleri olmadığından, gayeyi hayalleri olmadığından, ilahi kelimetullah, ilahi mealini olduğunu bilmediklerinden dolayı düşmanlık yapacaklar. Bazıları hasetlerinden çıldıracaklar, kıskançlıklarından çıldıracaklar. Bazıları hissi rekabetle size olmadık şeyler söyleyecekler. Bu sözleri tekrar etmek suretiyle çirkin şahısları sizlere hatırlatmamak için, çağrıştırmamak için demeyeceğim. Falan lafı filan lafı diyorlar demeyeceğim. Fakat ben bu kadar ima ve işarette bulununca zannediyorum zaten o levhiye sizin nöronlarınıza dökülecek. Mukayeseyi size bırakıyorum. Diyecekler şimdiye kadar ne denmez kimselere neler demişler, neler söylemişler, nasıl karalamalara gitmişler. Hazreti Nuh Aleyhisselam'a Mecnun dememişler mi? Açık Kur'an-ı Kerim ifade ediyor. Hazreti Şuayb Aleyhisselam gibi söylerken hayvanata bile kendini dinlendiren güçlü bir hitabete sahip, bir fesahata, bir belaata, bir müessiriyete sahip. Onun için peygamberlerin hatibi deniyor. Vaka insanlığın iftihar tablosu o mevzuda ondan da faiktir. Ama genelde o güne kadar peygamberlerin hatibi olarak Eyke ve Medyen'in peygamberi Hazreti Şuayb Aleyhisselam öyle. Yani sen bundan evvel böyle hiç bilmiyorduk. Yani seni akıllı bir adam zannediyorduk. Kavmin olmasa senin, arkacıların olmasa senin hakkından geliriz diyorlar ya. Yani. Düne kadar akıllı dedikleri, arkasından gittikleri, dünya ve ukbaya ait her meseleyi sorup ona göre planladıkları insanlara birdenbire o mesaja karşı ya küfür tavrından, ya haset tavrından, ya kıskançlık tavrından, ya rekabet tavrından veya ben neden yapamıyorum da bunlar yapıyor, bu yapıyor. Neden o mesaj verme işi bana gelmedi? Neden esas ben ondan daha layıktım falan gibi mülahazalarla bir hazımsızlık, bir çekememezlik adeti ilahi olarak öteden beri hep ola gelmiştir. Çünkü şeytan her gün biraz daha profesyonelleşiyor yani. Bugüne kadar tecrübelerini daha da derinleştirerek. Akla hayale gelmedik taktikleri vardır böyle. Çok akıllıyım diye yola çıkan insanlar yolun yarısında şirazeden çıkarır. Bakarsınız aleme maskara olmuş, komik olmuş. Belli paranoyalar arkasından koşturup duruyor. O güne kadar demediği şeyleri demeye başlamış şuna buna. Aslında kendi karakterini ortaya koyuyor. Kendini gülüş duruma düşürüyor. Şeytan boş durmaz. Dolayısıyla sizin çağınızda da boş durmayacaktır. Siz nasıl böyle çok geniş dairede belli tasarruflara sahip teknolojik imkanları kullanıyor, her yere ulaşmaya çalışıyorsunuz. Televizyonlarla, radyolarla, internetle, açtığınız okullarla. Unutmayın şeytan ve avenesi, minel cinni vel insi, şeytan avenesi, minel cinni vel insi. Onlar da boş durmayacaktır yani. Cinleriyle sizin üzerinize girdiğiniz alanlara girecek, karıştıracak. Belki size bir yerinde bir kısım ümitsizlikler pompalayacak, ümidinizi kıracak, yeis pompalayacak size. Karşı tarafı da tahrik edecek. Onlar biz düşünüyoruz zannedecekler. Dolayısıyla böyle mabet yıkarken, mabet ölçüsünde ilim yuvalarını yıkarken, onları kapamaya çıkarken bir yönüyle, o iş için yollara dökülürken, zannedecekler ki zavallılar, bunları biz düşünüyor, biz planlıyoruz. Oysa ki onlar şeytanın dürtüleriyle yapıyorlar. Tamamen zimamı şeytana vermişler, onun güdümünde hareket ediyorlar. Hiç boş durmaz o melun. Yani siz bile kendinizi şöyle bir yakın takip almışsınızdır mutlaka. Çok iyi işlerinizin içine sağdan soldan bir şey karıştırmak için. Mesela birdenbire istidradi bir şey arz ediyorum. Hakikaten çok önemli bir hadise, bir ses, bir söz karşısında heyecanlanmışsınızdır. Birdenbire hıçkırıklarınızı salmışsınızdır. Çok samimisinizdir o esnada. Hemen o esnada bir yönüyle bir sinyal gönderir size. Ya iyi yaptın bunu çevrendekilerine. Ne büyük bir aşk adamı falan. Hemen böyle dinleyin kendinizi bakın yani. İyi şeyleriniz karşısında hemen arkadan nasıl kendinizi ifade etme adına bir dürtüde bulunuyor. Bilmiyorum belki siz tezkiye-i nefse mazhar olduğunuzdan dolayı kitmirin duyduğu bu şeyleri duymamışsınızdır belki. Dersiniz ki bu adam ne garip şeylerden bahsediyor. O da olur mu? İnanmış bir insan için olur mu? Fakat benim bildiğim o şeytan var ya, yapar bu yani bir yerde. Sizin en kutsal heyecanınızı, vecd içinde Kabe'yi tavaf ediyorsunuz. Kendinizden geçmişsiniz orada. Bir tanesi gelir, belki de onun adamlarından biridir. Yahu sana baktım da böyle burada hakikaten bu Kabe nasıl tavaf ediyormuş, öğrendim onu. Aklınızda ya demek ki ben epey bir tavaf ediyormuşum böyle. Geldiği an ettiğiniz her şeyi yıkmış olursunuz. Kendi elinizle yıkmış olursunuz. Tezkiye-i nefs, tezkiye-i nefs etmemekle başlar. Tabbağın deriyi yerden yere vurduğu gibi kendinizi en olumlu şeylerinizle bile yerden yere vurmadığınız takdirde kendinize ihanet ediyorsunuz. Yaptığınız pozitif şeyleri yıkıyorsunuz demektir. Günümüzde de şeytanın avaneleri, insi ve cinni avaneleri, bunlar böyle pozitif bir hizmette bulunan, dünyada ölçüsüz bir açılıma vesile olan, çok hakperest insanların dedikleri gibi, Devlet-i Ali'ye ben çok severim biliyor musunuz onları yani? Abbasi, Emevi, Karahanlar, İlhanlar, Samanoğullar filan hepsini toplasan, cem etsen, bunlar aynı cinstense toplanabilir bunlar. Bunların asırlarca yaptıkları şeyleri 150 senede Allah'ın izni inayetiyle 150 senesinde Osmanlılar yapmışlardır. Evet, bu takdirim müsellem, mahfuz. Ve bu takdirimi her zaman ömrümün sonuna kadar da devam ettireceğim. Fakat inanın bana bugün orta ölçekte ekonomik durumu olan Türkiye insanına, yani sizlere, sizin kardeşlerinize, dostlarınıza, taraftarlarınıza, sempatizanlarınıza yaptırdığı işi Allah onlara yaptırmamıştır. Doğru bayraktarlık yaptırmıştır. Doğru bir sütre oluşturmuştur onlarla. Doğru İslam dünyasını korumuştur Batı barbarlığına karşı. Fakat dünyanın 163 ülkesinde 1200-1400 tane okul açmaya muvaffak kılmamıştır. Ben 30 tane bile okul açtıklarını bilmiyorum dünyanın değişik yerlerinde. Şimdi bu Cenab-ı Hakk'ın bir lütfudur, bir ihsanıdır. Bir, başta bunu kendimizden bilmemiz nankörlük olur, şirk olur. Hazreti Pir'in mektubatta dediği gibi, evet ben güzelim, onu demeye hakkımız yok. Güzelliği cübbeye ait, lataya ait, o bana giydirilen şeye, kurbaya ait, dolayısıyla da onu giydirene ait. Evet, ahsenul halikine ait. Ahsenul halikin. فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِق۪ينَ بَلَا وَنَحْنُ عَلَى ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاهِد۪ينَ Bir diğer taraftan da bunu görmemezlikten gelmemeli. Ne bakımdan görmemezlikten gelmemeli? Allah'ın bir nimeti. Görmezseniz Hazreti Pir'in orada dediği gibi nankörlük olur. Allah'ın bir nimeti, bir ihsanı. İki, bunun ikinci yanı da şudur. Biz hiçbir şeyken Cenab-ı Hak böyle her şeyi lütfettiğine göre verdiği şeyler, vereceği şeylerin en inandırıcı referansıdır. Bir gün belki bu ülkeler daha çoğalırlar, birdenbire yerden bitiyor gibi biterler. 436 tane ülkesi olur. Evet, bugün bu seviyede bir dünyanın değişik yerlerine ulaşmış olan sizler, eğer bu meseleyi şükürle karşılarsanız, لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ Allah'ım sana binlerce hamdü sene olsun derseniz, Allah onu katlar. Size müzaaf eltafta bulunur. Ona da şükrederseniz müzaaf eltafta bulunur. Ona da şükrederseniz müzaaf eltafta bulunur. Bir gün sizi inayetiyle, riayetiyle, kilaatiyle yeryüzünde müşarun bilbenan eskilerin kullandığı bir tabirdir. Parmakla gösterilen demektir bu. Parmakla gösterilen. Maşallah, barekallah, tebarekallah bunlara. Allah Celle Celaluhu o hale getirir. Bu açıdan da verdiklerini bir taraftan tamamen o vermiş gibi kabul etmek lazım. İradelerimize sadece şartı adi planında bakmak lazım. Nasıl bir şey yani? İnsanlığın iftihar tablosu. Bakın tenasübilliyet prensibine göre izah edilir mi bu? Mübarek parmağını o parmağa kurban olayım ben. Ay'a böyle işaret edince Ebu Kubeys tepesinde ay iki şak oluyor. Mucize. Hani bu meselenin münakaşası yapılır ya. Olmuş mu olmamış mı? Ben Said Havva'da mı yoksa o Mahmut Mustafa'dan mı? Mustafa Mahmut. Onda mı gördüm? Hindistan'da bir bina var. Diyorlar ki bu bina gökte ayın ikiye parçalandığı zaman temeli atılmıştı. Anında gördüm ben diyor. Şimdi parmağın işaretiyle ayın parçalanması, ay kocaman bir şey. Allah göstermesin. Her gün bir adım küre-i arzdan uzaklaşıyor. Anil merkez kaç. Aklını değiştirse böyle ben ilel merkez falan dese. Gelse böyle bir küre-i arzda bir çarpsa inanın başı döner küre-i arz darman duman olur. Şimdi sizin böyle gözünüzde büyüttüğünüz o kamer, gecelerinizi süsleyen kamer, şiirlerinizin özü olan kamer, insanlığın iftihar tablosuna bile Kur'an'ın ifadesiyle kameri münir demenize karşılık bir parmak işaretiyle iki parça oluyor. Tenasüb-i illiyet prensibine göre kozalite. Efendim bunu izah edebilir misiniz? Evet. Ya parmak ayı nasıl parçalıyor yani? Baltayla da vursan parçalanmaz bu. Fakat parçalayan Allah'tır. Ha o parmak nedir o mevzuda? Şu onun parmağına şartı adi demeyeceğim ben. Varlık onun yüzü su hürmetine yaratılmıştır. Üstad Necip Fazıl o ki o yüzden varız diyor. Bu hadis diye rivayet edilen ama güzel bir söz. Levlâke lemmâ halaktul eflâk. Olmasaydın sen ben bu felekleri, bu burçları, bu gökleri, bu sistemleri, bu saman yollarını yaratmazdım buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Senin yüzü suyu hürmetine yarattım ben diyor. Bu açıdan da ben o parmağı tenasübilliyet prensibine göre şart adi demek istemiyorum. Ve es geçiyorum onu. Sükut geçiyorum. Ama o parmak işaretiyle ayın parçalanması arasında bir tenasübün olmadığı muhakkaktır. Bu açıdan da bu koskocaman hizmet, o hizmetin böyle hızlı gelişmesi ne kadar? İşte düşünün bir imparatorluk geliyor, siz başlıyorsunuz 92 yıllarında. 92 yılların neredeyse yani sadece 22 sene gibi bir şey yani. 21-22 sene gibi bir şey olmuş. Yeni, terü taze delikanlılarınızla yapıyorsunuz bunu. Rehber olarak gönderdiğiniz arkadaşlar lise talebesi insanlar. Dünyaya açılma adına herhangi bir eğitim görmemiş böyle. Bir seminer dinlememiş, bir konferans dinlememiş. O mevzuda kendi duygu ve düşüncelerini anlatma adına bu mevzuda kitap okumamış. Gitmişler fakat hüsnü kabul görmüşler. Meseleyi doğru okumak lazım. اِنَّ الَّذِينَ اَمَنُوا وَعَمْلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُوا لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدَّ Hakikatini göreceksiniz. İman etmişler. Sonra imanın gereğini ameli salih halinde yerine getirmişler. Allah da kalplere sevgi vaz etmiş. Açık bu. Hadis-i şerifte ifade buyuruluyor. Melekler onları seviyorlar. Yerdekiler içinde hüsnü kabul vaz ediliyor. Böyle bir şey. En mütemerrit ülkelerde bile Allah'ın izni inayetiyle öyle hüsnü kabul gördük. Yani o ilk dönem itibariyle kafa bozulacağına kadar oradaki insanın kıtmire mektubu var. Mektubun kıtmirinde ona mektubu var. Kıtmire iki tane madalyası var onun. O her şeyin duraklamaya mahkum edildiği ülkenin başındaki insan. Şimdi Allah vüd vaz etti. Her yere bir vüd sevgi. Bu muhabbetin ötesinde bir şey. Yani gönüllerde tabii bir alaka, tabii bir kabul demektir. Tabii bir kabul diyebilirsiniz buna. Öyleyse bu bizden olamaz yani. Biz o kadar cazibeyi kutsiyeye sahip değiliz. Hiçbirimiz ne Cebrail'iz, ne Mikail'iz, ne de İsrafil'iz, ne de insanlığın iftihar tablosuyuz. Fakat Allah Celle Celaluhu öyle bir fırsat verdi. Demek ki Allah dileyince oluyor. Öyleyse mesele Allah'ın dilemesinden kaynaklanıyorsa yolumuza sarsılmadan devam edelim. Allah biri bin edebilir yani. Şimdi bir avuç insan belli ölçüde kendisini ifade etmiş. Fakat aradan geçmiş 20 sene, 30 sene, 40 sene nabız tutmuşlar, bakmışlar ki kalpler hep aynı atıyor. Hiç aritmi yok bunda. Ve inanırlar. Bununla bir yönüyle dünya kardeşliğine gidilebilir. Bununla Allah'ın izni inayetiyle boğuşmalara son verilebilir. Terör hareketleri belli ölçüde kontrol altına alınabilir Allah'ın izni inayetiyle. Ha bu size müyesser olur mu olmaz mı? Onun bileceği bir şey, onu biz bilemeyiz. Bize sadece o yolda yürümek düşer ve biri bin etme arkasında koşmak düşer. Himmet âli tutulmalı, dun himmet olmamalı insanın. İnsanın gözü hep yukarılarda, hep yukarılarda, hep yukarılarda mesai itibariyle. Nefsine bakan yani itibariyle insanların iftihar tablosu gibi. Allahümme ec'alni fî ayni sagîren. Allah'ım beni benim gözümde minnacık kıl. Ve fî ayni nâsi misyonu itibariyle kebîren. Ama siz ve fi hidmetina ve fi harekatina ve fi cemaatina ve fi teşkilatina ve fi dinina ve fi yakinina ve fi tevekkulina müeyyeden min ledünk. Allah'ım bütün bu saydığım şeylerde bizi nezd-i uluhiyetinden teyitle teyit buyur, destekle, muvaffak kıl. Bize düşen şey onu demektir. Le in şekertüm diyor, eğer şükrederseniz le ezidenneküm. Yeminle ifade ediyor. Andolsun ki Türkçemizdeki ifadesiyle veya eskilerin ifadesiyle izzü celalime kasem ederim ki ben de nimetlerimi artırırım. Allah'ın vaadinde hulf edeceğine ihtimal veriyor musunuz? Binde bir ihtimal insanı dininden eder. Allah size böyle bir vaidde bulunuyor. Nimete o cinsten mukabelede bulunursanız اَوْفُوا بِعَهْدِ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ Siz sözünüzü yerine getirin, ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Biri minnacık karıncanın sözü, öbürü yerleri ve gökleri elinde tesbih tanesi gibi çeviren kudreti namütenahinin vaadi. فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ Yad edin beni, yad edeyim sizi. Siz ancak kendinize, boyunuza, posunuza göre yad edersiniz. Bir de onun yadını düşünün yani, onun yad etmesi. Gökleri ve yeri tesbih tanesi gibi çeviren kudreti kahirenin, iradeyi bahirenin, meşiyeti sübhaniyenin sizi yad etmesini düşünün. Bu açıdan da gamı kederi bırak, ümit kaynağı ol olabilirsen herkese Allah'ın izni inayetiyle. Allah Celle Celaluhu bu işi teyit buyuruyorsa, Türkçemizde arkanızda ise sözüyle ifade edilir bu. Sizin sırtınız yere gelmez Allah'ın inayetiyle. 50 tane tren, 50 yerde tren yürütseler üzerinize, raylar üzerinde sizin üzerinizden geçseler ve sizler paramparça olsanız parçalarınız yeniden dirilecek, birileriniz bin olacak, hizmete devam edecektir. Allah'ın inayeti olunca Allah termitlere kocaman kubbeler yaptırtıyor. Bilemeyiz onu. Bir de vifak ve ittifak tevfik ilahinin en büyük vesilesidir. Ben sizin hep her birerlerinizin, bak size bu rüya gibi gelebilir, suni bir tevazu gibi gelebilir. İnanın, böyle bir adet çıkarmamak için yapmıyorum. Ama hizmette bulunan herkesin ayaklarını öperim. Hizmete koşan ayağı öperim. Hizmette tozuyan ayakları öperim seve seve. Neden yani? Çünkü vifak ve ittifak tevfik-i ilahin en büyük vesilesidir. Men erade buhbetel cenne fel yazzemil cema'a. Cennete girmek, cennetin göbeğine otağını kurmak bile vifak ve ittifaka bağlıysa şayet dünyayı cennetlere çevirme haydi haydi yani. Sufice hakikate ulaştıran iki önemli yolun hizmet ve sohbet olduğu vurgulandıktan sonra sahabe hizmette zirveleri tuttuğu gibi sohbette de en yüksek şahikaların üveyki olma payesiyle serfirazdı tespiti yapılıyor. Ashabın hizmet ve sohbet hususiyetlerini lütfeder misiniz? Evet, sufice o meseleler bir hizmet meselesi diyorlar. Bir kere başta Zat-ı Uluhiyet'in kendilerine teklif ettiği şeyleri arızasız, kusursuz yerine getirmek kutsal bir hizmet oluyor. Sohbet de sufilerde çok önemli bir faktördür esasen. Bir yerde sohbet asli olarak bir insiba vesilesidir. Bir yerde de zilli olarak bir insiba vesilesidir. İnsanlığın iftihar tablosu zirvede bir insibağa masardı. Alemi, aleme kendi boyasını çalma, alemi bir yönüyle şöyle böyle kendine benzetme donanımıyla donanmıştı. Öyle gönderilmişti. Fakat onun yolunda gidenler, tam onun yolunu takip edenler, مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصَابِ ben ve ashabım üzerinde olduğu yol. O yolda yürüyen insanlarda da değişik vesilelerle hep duyduğunuz gibi zilliyet planında öyle bir insiba kabiliyeti vardır yani. Onlar da hakikaten iklimlerine giren insanları değiştirirler. Bir yönle insan değişir. O mübarek mekanları görmek nasip olmadı bize. Hatta o Hazreti Pir'le bile görüşme şerefini Cenab-ı Hak nasip etmedi. Liyakatımız yokmuş. Ama o eskiden kalma insanların eskimeyen ruhlarında bazı şeyleri müşahede etme imkanı oldu denebilir. Yine adını çokça duyduğunuz Alvar İmamı'nda görmüştüm onu. Yani çehresine bakınca insanın içinde böyle o inanma sistemleri harekete geçerdi. Adeta bir bakış, bir sinyal gibi tesir ederdi size. İçinizde çok farklı şeyler duyardınız. El verir ki ön yargınız olmasın o mevzuda. Şartlanmış olmayın yani. Sohbet beraber olma demektir. Arkadaş olma demek. Aynı zemini, aynı ortamı paylaşma demektir. Ve bir de o meselenin taçlandırılması meselesi vardır. Burada o sohbetin sohbetle bizim bildiğimiz bu lügat manası itibariyle sohbetle taçlandırılması mevzu vardır. Ve hususiyle sohbete konu teşkil edecek şeylerin büyüklüğü ölçüsünde esasen taçlandırılması meselesi vardır. Keşke sevdiğimi sevse kamu halkı cihan, sohbetimiz hemen her zaman sohbeti canan olsa, biraz değişik ifade ettim ben. Evet, sevdiğimizi sevse, keşke Allah'ı herkes sevse, Efendimiz'i herkes sevse sallallahu aleyhi ve sellem ve her oturup kalktığımız yerde hemen müsahabemiz hep evirsek, çevirsek, zat-ı uluhiyete getirsek. Allah'ın varlığına, birliğine, sıfat-ı sübhaniyesine, esma-i hüsnasına getirsek. Evirsek, çevirsek onu. Daima sözlerimizin bir yönüyle fezlekesi ve kafiyesi o olsa. Meseleyi onunla noktalasak. Bir de yani sohbetin bu şekli var ki, bu artık onu taç üstüne sorguç gibi bir şey olur yani sohbeti. O bir konuşma, bir şey anlatma, hep orada doğrunun dili tercümanı olma. Fakat bir de esas konuya mevzu teşkil edecek şey esas. Mutlaka ele alınması gerekli olan, ona ne diyelim ben, zatsa, hani sıradan varlık olunca onu obje, nesne falan diyebilirsiniz de, bu tabirleri zat-ı uluhiyet için kullanmak caiz değil. Onların dünyasında da hep bu mesele bahis mevzu olurdu. Yani böyle evirir çevirir. Mesela aklıma gelince tedavilerime bağışlayın. Bunlar mevzu dağıtıyor böyle. Size bahsetmiştim ben. Mesela o zihninin şeyi de o tekkede söylenirdi. Bayburtlu zihninin. El alem şarkı diye, zeki şarkı diye söylerdi. Nihamet makamında onu. Fakat o tekkede söylenirdi. Vardım ki yurduna ayak göçürmüş, canan göçmüş, ıssız kalmış otağı. O Hazret hıçkıra hıçkıra ağlardı. Camlar şikest olmuş, meyler dökülmüş, sakiler meclisten kesmiş ayağı. İnsanlığın iftihar tablosunun göçünü anlatıyor gibi. Şimdi mecaze aç kafasını ona kaptırmış bir insan, sevgilinin ayrılıp gitmesiyle, meyhanede kadehlerin dökülmesiyle falan bu meseleyi düşünebilir. Fakat o Hazret'e gelince o meseleyi çok farklı yorumluyor. Çünkü o tekkede söylenen sözlerdendi. Ciddiyetin hakim olduğu, gayri ciddi şeylere katiyen meydan verilmediği bir yerde o Efendimiz dolayısıyla da hıçkıra hıçkıra ağlar. Ben onu görmedim. Fakat Erzurum Ova'da, Ova denirdi. Erzurum'un ovası Ova'da. Bir köye gidiyor, o köy eskiden de aklımdaydı, ismi şu anda unutmuşum benim. Bir düğüne Hazret davet ediliyor. O dünür taşları olur bazı kapılarda. Bizim orada başka yerde de var mı bilmem. Birinin kızını istemeye gelince kapının önündeki o dünür taşına otururlar. Öyle bir adet. Ondan sonra buyurun efendim içeriye, bir isteğiniz mi vardı? Dünür taşına oturuyor. Davulcu, zurnacı da adamlar kendi akidelerine göre çağırmışlar. Adam orada davulun tokmağıyla dokunuyor davulu. Öbürü de zurnayla maharetini döktürüyor. Dört güzeller, dört güzeller. Oturup hıçkır hıçkır ağlıyor Hazret. Efe diyorlardı. Efe niye ağlıyorsun? E görmüyor musunuz diyor. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali'den bahsediyor diyor. Yani sizin zihniniz birilerinin şöyle böyle ortaya koyduğu şeylerde bile güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır. O meseleyi güzele yorumluyor sürekli. Şimdi bu çok önemlidir. Yani meseleyi çekme diyoruz buna. El alem ne derse desin, siz meseleyi eviriyor, çeviriyor, getiriyor. Esas irtibatlandırılması gerekli olan şeylerle irtibatlandırıyorsunuz. Bu defa ne olur yani o çevrede? Oturup kalkar hep insanlar o meselenin hülyasıyla yaşarlar. Hep onu mırıldanırlar. Hep onun üzerinde dururlar. Allah Allah. Bakın bana nasıl tesir etmiş. Kabiliyetim çok olmadığı halde. Hakikaten ben de dört güzeller, dört güzeller deyince benim nazarımda Enbiya-i İzam'dan sonra en güzel Ebu Bekir'dir. Ondan sonra Ömer'dir. Ondan sonra Osman'dır. Ondan sonra Ali'dir. Ondan sonra Talha'dır. Ondan sonra Zübeyir'dir. Ondan sonra Sa'd'dir. Ondan sonra Said'dir. Ondan sonra Ebu Bedir'dir. Cerrah'dır. Hazreti Hasan'dır. Hazreti Hüseyin'dir. Hazreti Fatma'dır. Hazreti Hatice validemizdir. Hazreti Ayşe validemizdir. Şimdi aklımıza bunlar geliyor. Bunlardan bahsediyor. Onlar da bizim için numune varlıklar yani. Evirme, çevirme mesele getirip oraya. Bir de doğrudan doğruya planı, projeyi yaparken esasen o eksen üzerinde yapma var yani. Doğrudan doğruya. Arkadaşlar oturalım burada. Hakikaten münacat devinden böyle zat-ı üluhiyete dair neler varsa Süleyman Çelebi'nin tevhid bahsinde dediği gibi Allah adını zikredelim ve böyle vacip olduğu cümle işte her kula veya Hazreti Pir'in birinci sözde daha dediği gibi Bismillah her hayrın başıdır. Başta bizim onunla başlayalım gibi meseleyi hemen doğrudan doğruya o yörüngede ele alma, o istikamette mütalaada bulunma. Tekkelerde ve zaviyelerde meseleler öyle cereyan ediyordu. Onlar bir yönüyle müsemmasını yitirince, sadece isimden ibaret kalınca, tabiri diğerle seyri sülük-i ruhaniden geçmiş o mevzuda, ulum-u aliye İslamiye'yi taallüm etmiş ve aynı zamanda az yemiş, az içmiş, ten mezbelesinden vazgeçmiş, dil gülşenine göçmüş, insanların elinden veraset yoluyla damatlara, evlatlara, kızlara, torunlara intikal ettiği bir dönemde, siz sohbeti o halavetiyle göremezsiniz. Ne yaparlar öyle insanlar? Mutlaka bir şey konuşmak lazım. Evet, medyada neler oluyorsa onlar yani. Medyada neler oluyorsa, gazetelerde neler varsa, televizyonlarda neler varsa öyle. Dolayısıyla bunlar da bir yönüyle kendi düşünce dünyalarını güvelendirmiş olurlar. Bu tabir doğru olur mu? Yani düşünce dünyalarına güve musallat etmiş olurlar. O da yün yiyor gibi sabah öğrendik, ipeği de yiyormuş müretler. İpekleri yiyor, parçalıyor, işe yaramaz hale getiriyor gibi yerler dolayısıyla. Sonra da böylelerini musallaya kor, er kişi niyetine derler. Evet, hizmet ve sohbet oldu, vurgulandıktan sonra sahabi hizmette zirveleri tuttuğu gibi sohbette de en yüksek şaikaların üveyki olma payesiyle serfirazı. Bunu bilelim yani. Hizmette zirveleri tutmuştu, onda bir şey yok. Yani insanlığın iftihar tablosu, gösterdiği hedef neyse onu realize etmek için ölesiye bir kıvam sergilemişlerdi Allah'ın izni inayetiyle. Kimse onları o seviyede yakalaması mümkün değil. Cihanın rengini değiştiriyorlar. Onun o yaptığı büyük inkılabı, sahabiyle realize ettiği şeyi Hazreti Bir kitaplarında ifade ettiği gibi bence onu ona havale etmek lazım. O müthiş başarı, o müthiş inkılap bence akıllara durgunluk verecek şekilde çok kısa zamanda bir amlede Akif'in O 14 asır evvel bir böyle geceydi, şiirinde dediği gibi. Bir hamlede insanlığı kurtardı o masum, bir nefada Kayserleri, Kisraları yere serdi. Aczin ki ezilmek de hakkı dirildi, zulmün ki zevali aklına gelmezdi geberdi. Dünya neye malikse onun vergisidir hep, medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi. Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab mahşerde bizi bu ikrar ile haşret. O sahabe-i kiram onlar gibi hakka hakikata hizmet eden bir başka zümre göstermek mümkün değildir. Kıyasa ile değişik vesilelerle ifade edildiği gibi hani İsrailoğulları Filistin'in kapısına dayandıkları zaman Kur'an-ı Kerim ifade buyuruyor açıktan açığa. Seyyidina Hazreti Musa hani girin buraya işte bizim hülyamız bu. Hazreti İbrahim'in buyurduğu gibi Cenab-ı Hak da buyuruyor kendi ülkemiz alalım burayı. İzheb ente ve rabbuke fekatila inne havuna kaidun dediler. Git Rabbin ve sen savaş orada. Evet burada şu üç kelime içinde 9 tane hata var. İzheb ente ve rabbuke fekatila inne havuna kaidun diyorlar. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'e belki her savaşta aynı şeyi söylediler çıkarken İzheb ente ve rabbuke fekatila inna ma'kuma mukatilun sizin yanınızda, sağınızda, solunuzda, önünüzde, arkanızda aynı şeyi yapacağız diyorlar. Aradaki fark bu yani. Nasıl bir zirve yaptıkların hem de bir hamlede, bir nefada. Bir vesileyle ifade edildiği var. Orada mı, burada mı, nerede ifade edildiyse yani Hazreti Ebubekir Efendimiz'in elinde bir şey yok. Bir yönüyle iki kablık buğday varsa Uhud'da bir yönü Tebuk'ta özür dilerim. Tebuk'ta getirip ikisini de veriyor insanlığın iftar tablosuna. Hazreti Ömer Efendimiz de yarısını veriyor. Hazreti Osman Efendimiz'in aileden gelen zenginliği ve bir de ticaretteki başarısı var. Herhalde 600 devesi var. Ben de 500'ünü verdim diyor. Hazreti Ali de imkanlarının yarısını gece, yarısını da gündüz veriyor. Gündüz verdiğine diyor ki, el alem görür, Ali maşallah ne cömert falan derler. Ya karışır, tesir olmaz. Öbür tarafta bana dönüşü de ona göre sakat olur. Ben bir de gizli vereyim, kimse görmesin bunu. Yarısını da gizli veriyor. Verenler böyle. Şimdi Cenab-ı Hak kime ne imkan vermişse, o yolda hepsini Allah'ın izni inayetiyle infak ediyorlar. Yerinde veriyorlar. Nereye verilecekse oraya veriyorlar Allah'ın izni inayetiyle. Şimdi o hizmette böyle bir zirve tutmuşlar. Aslında o toplumu geçmişiyle bilemeyince zannediyorum Hazreti Pir bir başka su ölçüde neşter vurduğunu hatırlamıyorum. Bakın iddia değil bu yani. O toplum şöyleydi, sırtlanlara geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. Fevza bütün afakı sarmıştı zeminin, salgındı bugün şarkı yıkan tefrika derdi. Vahşi adetlerinden müteassip diyor Hazreti Pir-i Mugan. Şöyle bir toplum, şöyle bir toplum, şöyle bir toplum. Birdenbire o toplum bir yönüyle adeta kalplerin sultanı oluyor, mürebbi alem oluyor, insanlığı izaya getiren müstefeynel ahyar olarak Allah'ın izni inayetiyle taçlandırılıyorlar birdenbire yani. Böyle bir zirve halleri var sahabinin en yüksek onda. Sahabi olma, aynı atmosferi paylaşma, arkadaş olma mevzunda da onlar da en yüksek şaikaların üveykiydi. Üveyk tabirini belki ondan yükseklere uçan kuşlar da vardır. Kanatlarını gerdiği zaman yukarılarda durabildiği kadar durması itibariyle edebi metinlere öyle, o yükseklerde uçma, istediği zaman hemen kanatlarını açma, gerilme, yükseklere çıkma, mülahazasını ifade için öyle bir sembol olarak kullanması itibariyle öyle denmiş.